rögtön az elején egy hír. Elgépelt e-mail címek segítségével 20 gigabájtnyi üzleti titkot, jelszót és más hasznos adatot gyűjtöttek be, pontosabban gyűjtött be két kutató informatikus. Szóval e-mailben szivárognak ki a céges adatok. Egyébként én már régóta csodálkozom azon, hogy maguk a cégek, vagy maguk az ismert weboldalak miért nem foglalják be a saját nevükhöz igen hasonló. Tehát például a rendszeresen elgépelem az Index nevét Idnex-re, mert bénán gépelek, és mindig, tehát nem az Index jön be erre, hanem valami teljesen ismeretlen dolog. Én is 3 O-val írom a Google-t például, nem tudom miért. Na hát ez egyébként pont az egyik legfőbb ilyen adathalász módszer, mert véletlenül elgépeled, és nem Google-t írsz, hanem 3 O-val Google-t, és ők úgy álcázzák azt az oldalt, a csúnya gonosz bácsik, mintha az igazi Google lenne, és ettől kezdve, hogy itt van a mi kedves biztonsági szakértő barátunk, aki el tudja mondani, hogy ez mekkora kockázattal jár, hogyha te azt hiszed a Google-ön vagy, de mégse. Hát azt kell mondjam, hogy ez óriási kockázattal jár, de tényleg így van. A rossz hír viszont az, hogy akár hány ilyen domain nevet foglalnak le a cégek, mindig kitalálják azok, akik ilyenkor adathalásznak, hogy mit lehet azért csinálni, hogy valahogy becsapják az embert. Hát elég csak arra gondolnunk, hogyha létrehoznak egy olyan domaint, amiben kicsit bonyolultabban van benne az a név, de belé tesznek valamit, hogy most éppen egy kutatás zajlik, mondjuk, hogy kutatás kötőjel és az adott doménnév.hu, tehát teljesen mindegy, a legtöbb ember nem nézi ezeket az információkat, sőt az a rossz hír, hogy egyre kevésbé fogja nézni őket, mert azért lássuk be, hogy ahogy bonyolódik az internet, meg a rajta lévő szolgáltatások, úgy nyilván bonyolódnak a szolgáltatások is, amik körbeveszik, és a nevük is. Tehát az emberek nem nézik, csak kattintanak. Pirci Porkák ma este is Dragon György elmondja, hogy a Google nyilvánosságra hozta áramfogyasztását. 260 millió watt, kicsit több, mint amennyit én fogyasztok. Jön a csempés Windows. Avagy képes lesz-e visszatérni az élvonalba Bill Gates cége? Spányik Balázs minden esetre letette a haját az újdonságok láttán. Színes csempék a jövő Windows felületén. Nem sokára kezdődik az idei informatikai biztonság napja. Keleti Artúrtól megtudhatjuk, hogy miért a jövővel kell foglalkozni. Pintér Róbert beszámol a Meetup workshopról, ahol az oktatás és az internet kapcsolatáról volt szó, majd Borek András megosztja velünk a Kán Akadémiával kapcsolatos fejleményeket. Végül az infoszótárban egy kedves szó, apu. Apu beköszönt a CPU-knak. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor a szokásos asztaltársaság, ez alkalommal hölgyek és hölgy nélkül, netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Dragon György, aki a Hírsziporkák mestere. Maximális tiszteletem. Keleti Artúr, az ITBN főszervezője, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok! Borek András, a Netidők nyílt forráskód szakértője. Jó estét! És itt van Pintér Róbert ez alkalommal is, információs társadalom szakértő, Ipsos. Jó szurkolást! Spányik Balázs, PCT rovatvezető. Szép jó estét. Én pedig a műsorvezető vagyok, majdnem műsorvezetőt mondtam, Nagy Istók Tibor, Netistók. A Netidők blogtársaságot persze meg lehet találni a netidok.poster.hu címen. Begördülnek a hírsziporkák Dragon Györgytől, Android kontra Windows 8, úgy tűnik erősít az Android, már Intel csippeken is fut. Hát gyakorlatilag elmondtad a hír lényegét, köszönöm szépen. Pont érdekes módon a bejelentéssel egy időben, amikor Sinofsky úr bejelentette, hogy a Windows 8 az mekkora nagy újdonság, és tényleg fantasztikus egyébként, tehát döbbenetes és zseniális. Érdekes módon pont akkor tájt zajlott egy Intel Developer Forum, amin Google-ös és Intel-es szakemberek mutatták be az Android operációs rendszert, amint egy Intel processzoron futott, és elmondták, ez a Medfield nevű Intel ilyen, hát nem prototípus volt, nevezzük így. Gyakorlatilag a dologban az a trükk és az a szenzáció, hogy eddig Intel architektúrán az Android operációs rendszer egyáltalán nem volt hajlandó futni. És a dologban az lehet az érdekesség, hogy bár a cikkek, elemzők már azért pedzegetik, hogy és jön az asztali gépekre és az Android, természetesen egyelőre arról van szó, hogy inkább a táblagépekbe jön az Intel, tehát ebben a pillanatban ők szeretnének a táblagépekbe, meg az ilyen telefonokba bekerülni, de gyakorlatilag több elemző is azt mondja, hogy akár még az asztali gépekre is eljöhet az Android. De az Intel bejelentést, én megnéztem a Paul Otellininek a bejelentését, egész jóra sikerült, mondjuk nem olyan, nem volt olyan színvonalú, mint egy Steve Jobs, de azért egész jó volt. Ja, ami igazán nagy mágia ebbe az új processzorban, nem az, hogy majd, hogy fut rajta az Android, hanem hogy azt ígérik, hogy 10 napos rendelkezésre állási időt fog biztosítani, mert olyan hihetetlenül keveset fog fogyasztani a jelenlegi processzorokhoz képest. Tehát azért ez egy nagy előrelépés. A következő ilyen 88.680, megint előbb a poénot, tweet született arról, hogy Beyoncé teresen, nem tudom, Grillus Dorkáról hányat. Hát a 88, inkább én arra tippelnék. Mert hogy ő is terhes, nem minden, hát, sem mindenki 88 tudja. Biztos született róla. A dologban az a trükk egyébként, hogy ez az új csúcsa a Twitter forgalomnak, mert az eddigi csúcsot idén már harmadszor döntötték meg, ez az MTV Video Music Awards bejelentésén történt meg ez a dolog, amikor ugye Beyoncé bejelentett, hogy ő terhes, és ezt követően elkezdtek forni a vonalak, vagy elkezdtek ömleni a twittek, ez másodpercenként 8868 mikroblog bejegyzést jelent, tehát annyian twitteltek egyszerre egy másodperc alatt erről a témáról. Ez a show csúcspontja után néhány másodperccel mérték ezt a dolgot. Egyébként érdemes megnézni, hogy mik voltak az eddigi csúcstartók, csak hogy mihez tartás véget, hogy a kultúrák hol tartanak. Eddig japánok tartották a csúcsot, méghozzá a női futball VB döntőjén, ugyanis a női foci VB-t a japán válogatott nyerte 11-es rugásokkal, és irtozatos nagy izgalmak közepette, tehát feltétlenül érthető, hogy a japánok ezt twittelték nagyon-nagyon sokan. Azelőtt viszont szintén ők tartották a japán új évkor, tehát amikor az új év Japánba ért, akkor twitteltek a lehető legtöbbet. Ez az amerikai usereknek egy teljesen új csúcsa, és ez annyira felülmúlt az eddigi csúcsokat, hogy kétszer annyi twittet jelentett, mint amikor a Super Bowl, ugye az, ami a legnagyobb amerikai sport és ilyen kulturális esemény zajlik, amikor ott egy gól esett, vagy valami fontos esemény történt, annak a kétszeresét érték el, az, hogy Beyoncé mitől ilyen fontos, nem tudom, de hát ezt majd valamilyen szociológusok kielemzik. 200 ezredik szócikket ünnepli a magyar Wikipédia, következő hír. Ez egy szenzációs hír, főleg azért, mert így a világ 20 legjobb Wikipédiája, vagy legnagyobb Wikipédiája között vagyunk mi magyarok. 200 ezredik szócikket egyébként egy Pakos nevű, Pásztor Ákos nevű szerkesztő vitte fel, és képzétek el, hogy 2011. szeptember 10-én hajnali 4 óra 8 perckor hozta létre a Forgattyús tengely szócikket, ez a 200 ezredik, lehetett, ez egy jó pofa kis ilyen dolog. Egyébként Ákos az enciklopédiát csillagászat, helytörténet és autósport témákban, ezek olyan egymáshoz nagyon közeli témák, ezekben szerkeszti. Polihisztor. 2005-ben, amikor Budapesten járt Jimmy Wales, aki alapította a Wikipédiát, akkor összesen 20 ezer szócik volt a magyar Wikipédiában. Most az enciklopédia ennyi alatt tízszeresére nőtt, ez durván 6 év alatt. Hát ha a következő 6 év alatt megint tízszeresére nő, akkor azért 2 millió szócik az azért elég szép lesz. Egyébként a 100 ezer szócikket 2008-ban értük el, és azóta havi átlag 2600-al nő, és képzeljétek el, hogy ezt 125 nagyon aktív, és 600 fogjuk rá aktív szerkesztő segítségével érte el a magyar Wikipédia. Ami egyébként a világon a 20. legnagyobb. A 20. legnagyobb, így igaz. És nagyon büszkék is lehetünk rá, mert például a törököknek csak 173 ezer szócikük van, pedig mennyivel nagyobb ország. Jön a következő 200 ezer, a Google ugyanis ennyi lakásáramát fogyasztja el. Nagyon nehéz, évek óta próbálta megtudni a szakma azt, hogy a Google tulajdonképpen mennyi áramot fogyaszt az adatcentrumaiban. Lévén mindenki sejtett, hogy ez valami írtozatosan brutális nagy szám lehet. Most kiderült, végre elmerték árulni azt, hogy a gondmentes működéshez mennyi áramra van szükség. Az adatközpontok gépei nagyjából 260 millió wattot használnak fel. Ez a New York Times szerint negyede egy atomerőmű termelésének. Iparági szakértők szerint a Google eddig azért nem hozta nyilvánosságra ezt az adatot, mert kellemetlennek tartották, ráadásul adatot is szolgáltatnak a riválisoknak a működésről. Ezt a 260 millió wattot, ezt mennyi idő alatt fogyasztja el? Ez benne az érdekes, ugyanis a következő magyarázat, erre figyeljetek, cég minden esetre megjegyzi, hogy hiába ez a hatalmas szám, felhasználókra bontva már más a helyzet, ha kiszámoljuk, hogy egy felhasználóra mennyi áramfogyasztás jut, akkor a 180 watt óra havonta. Ez nagyon kevés, mintha egy 60 wattos égőt égetnénk 3 órán keresztül. A 260 millió wattra nem merték bevallani, hogy az most gyakorlatilag 1 perc alatt, vagy 1 óra alatt, vagy 1 hónap alatt fogyasztott mennyiség. Én próbáltam nyomozni mindenfelé, hogy hogy ez mi lehet, de nem derült ki. Minden esetre magában ez is egy elég ijesztő összeg, ez a 260 millió watt, akárhogy is nézzük, akár melyik irányból is nézzük. Szóval most már tudjuk, hogy miért építik a vízerőműveket. Igen, hiszen 25%-át ennek az energiának már megújuló erőforrásból vették 2010-ben, és ebben az évben ez 30%-ra nő. Az első hírek a Windows 8-ról. A Windows 7 elég jól működött, de most mi lesz a helyzet a Windows 8-al? Spányik Balázs Chatman, a Windows világ szakértője, amúgy egyébként programozó. Hát, mi lesz a Windows 8-al, vagy hogy mitől lesz jobb, ezt ilyenkor még nehéz megmondani. 3 évvel ezelőtt pontosan ugyanennél az asztalnál ültünk, amikor ugyanennél a fejlesztői konferencián a Microsoft bemutatta a Windows 7-et, akkor is jöttem ugyanezekkel a hírekkel, és rögtön megkérdeztetek, hogy de miért fogunk rá átállni? Fogalmam nincs, miért fogunk rá átállni. A Windows 7-nél sem volt fogalmam rá, mégis a fél világ átállt, éppen holnap, azaz, hogyha a műsor lejátszását nézzük, akkor a múlt pénteken jelentik be, hogy már több Windows 7-es számítógép van működésben, mint XP-s, úgyhogy ez a nagy mérföldkő átépés is megtörtént. Szóval Windows 8 bejelentették ezen a bizonyos fejlesztői konferencián, megmutatták nekünk egy monstre 2,5 órás demonstrációban, hogy hol is tart most éppen a fejlesztés. Ekkor tetted le egyébként a hajad, mert ezt mondtad nekünk, hogy hát amit ott láttál, hát leraktad a hajad. Igen, de ez elsősorban fejlesztői szempontból volt. Tehát ez fejlesztői konferencia, sok minden újdonságot megmutatnak, de elsősorban a fejlesztők közt beszélnek, akik ott nem tudom hány ezen üldögélnek a színpadon, és ebből a szempontból tényleg döbbetes dolgokat mutattak. De azért maga a végfelhasználó is képet kapott abból, hogy a Microsoft nagyon komolyan gondolja azt, hogy ezt a bizonyos Windows fonok, tehát a telefonjaira kifejlesztett felületet szeretné átvinni az új Windowsba. Ezt a felületet úgy hívják, hogy Metro, és teljesen arra van kitalálva, hogy érintéssel vezéreljük. Tehát gyakorlatilag a Windows az már nem azt jelenti, hogy egy notebookra vagy egy asztali számítógépre felrakok egy operációs rendszert, hanem arra, hogy viszem magammal bármilyen hordozható eszközön, és ezen a hordozható eszközön érintéssel fogom vezérelni ezen a felületen keresztül. És ugyanez a egységes felület fog fogadni tényleg az asztali számítógépemen is, hogyha ezt szeretném, vagy akár a hordozható kütyümön is. Azért azt tegyük hozzá, hogy még az iPad, meg egyáltalán a Steve Jobs-os multitouch-os megoldás előtt én Windows gépeken láttam ilyet. Sőt, ugye azt hiszem a Toshibának volt egy olyan gépe, hogy kifordítható, tablet PC-síthető volt már a 2000-es évek tablet elején. PC-k azok voltak már a 2000-es évek elején is, igen, amik így megfordítható voltak, és akkor így vitted az öletbe, de ez igazából nem erről szólt. Ez a koncepció, amit ma Metro néven ismerünk, ez gyakorlatilag még régebbre nyúlik egyébként vissza, csak ez egy egészen titkos ilyen háttérfejlesztése volt a cégnek, és nagyon sokáig ültek rajta, illetve sokáig finomítgatták, amíg végül belerakták valamikor tavaly azt hiszem a telefonjukba, de a lényeg az, hogy most az egész portfóliót gyakorlatilag ezen keresztül fogjuk tudni vezérelni, meg elérni. De az asztali PC-met hogy fogom ilyen érintéssel irányítgatni? Nyilván működik egyrészt egérrel is, tehát azért azzal nincsen gond, de nehogy attól féljünk, hogy azok a hardware gyártók, akik eddig az egereket gyártották a kezünk alá, nem jelentették be azonnal azt, hogy vezeték nélküli touchpad-eket fognak ezen túl gyártani a számítógépeket, és veszett jól néz ki. Tehát pont a kedvenc svájci periféria gyártónk már is előrukolt a Microsoft bejelentés másnapján a sajátjával, hogy itt van, ilyen kicsi dugó van hozzá, és hogy ekkora kis touchpad, amivel ugyanúgy tudod az asztali gépet kezelni vele, mint ahogy egy notebookon a touchpadet. Azért ne ragadjunk le ennyire a hardvernél, a vasnál. Kicsit beszéljünk arról, hogy a Windows 8 az mire lesz még szoftveresen alkalmas. Például a közösségi média megoldásai milyenek lesznek, akár a Facebook integráció? Hát a Facebook integráció konkrétan semmit nem tudok mondani, mert nyilván a Microsoft a saját közösségi dolgaitól előtérbe, tehát live. És a live az ugyanúgy, tehát a Metro az így összefogja az egészet. A Metrot úgy kell elképzelni, hogy kicsi színes csempécskék vannak a képernyőn, ebből rengeteg lehet, az alkalmazásaink is így jelennek meg, a dokumentumaink is így jelennek meg, az ismerőseink is így jelennek meg a fényképeikkel, a képeink, minden dolog valahogy így jelenik meg ezen a felületen, és ezek között így ide-oda scrollozva tudunk váltani, csoportosítani tudjuk őket, keresni tudunk közöttük, és az ezekhez kötődő alkalmazások azok szintén ugyanezen a felületen mind arra kihegyezve, hogy jó nagy betűkkel írva, nagy gombokkal, tehát hogy bárhova oda tudják kattintani, gyorsan át tud írni egy képernyőn megjelenő billentyűzettel, át tud húzni, hogyha éppen át szeretnéd rendezni, tehát mind erre van ügyesen kitalálva, és konkrétan a teljes live szolgáltatás így, ahogy van a messengerrel, a levelezéssel, a naptárral, minden ilyennel, az szintén ezekre az új felületre át lett dolgozva, és kényelmesen kezelhető, illetve a Live-on belül a Messenger az hiszem már most is összekapcsolódik a Facebookkal, tehát ezek a kapcsolódási pontok megvannak, csak nem erre van nyilván egyelőre a bemutató kihegyezve. Ami érdekes volt benne igazán, az az, hogy felmutattak egy 3 évvel ezelőtt bemutatott egyszerű netbookot, tehát ezt a nagyon-nagyon egyszerű számítógépet, amin annak idején mutogatták, hogy a Windows 7 már ezen is elfut, és ezen a Windows 8 nem csak elfut, de jobban fut rajta, mint a Windows 7, ugyanis sikerült a háttérben a rendszer komponenseket addig nyesegetni, hogy már kevesebb erőforrással is megelégszik, és jobban fut ezeken a kicsi gépeken is, mint a Windows 7. Tehát nagyon kecsegtető, hogy a Microsoft nem esik abba a hibába, hogy a Vistához ki kellett dobnunk az összes eddigi hardvert, és új számítógépeket kellett vásárolnunk, amik erősebbek voltak. A mostani gépeinken tökéletesen fog futni valószínűleg a Windows 8. Olyan gyönyörű volt az íve ennek, amit elmondtál, hogy egyszer fizikailag rosszul érzem magam, hogy most meg kell szólalnom, de muszáj. Az egyik dolog, ami érdekes volt szintén, biztos te is láttad, hogy azért ez a felhő alapú tárolás, hogy most már minden majd a felhőben fog lakni, ez ugye itt elég markánsan megjelenik. Igen, ez egyik ilyen fontos koncepció. Windows 8-án. Na most igen ám, de ugye ez lesz nem azt mondom, hogy az első alkalom, de hát egy markáns alkalom nagyon sok felhasználó számára, hogy ezeket az alkalmazásokat, a különböző beállításait, még a háttérképeket is, meg hasonlókat, azokat mind a felhőben fogja tárolni. Most ez egyébként a biztonsági hibákat kihasználó embereknek, szánszándékosan nem hívom őket szakembernek, paradicsom lesz szerintem. Gyakorlatilag egy live-os ID-val igazából csodákat lehet majd most már művelni, sőt miután a felhőben tárolódnak az infók, ezért itt azt mondják nekem a biztonsági szakértő kollégáim, hogy tulajdonképpen most már nem is nagyon kell majd gépet törni, hanem elég lesz egy megfelelő user név meg egy password, és utána az összes beállításhoz hozzá lehet férni. Sőt, úgy tudom, hogy a kommunikáció ráadásul HTTP-n zajlik, úgyhogy a legtöbb tűzfal az, amit most lehet így kapni a piacon, az mosolyogva át fogja engedni. Erre két dolgot hagy mondjak. Egyrészt SkyDrive, mint felhő alapú adattárlás, ez most is megvan, sőt évek óta megvan a Microsoftnak a portfóliójában, és a live-osok, akik nem tudom hány 100 millióan gyubácsival beszélgettünk itt a műsorban, hogy valami 450 millióan vannak live-osok, azt hiszem, vagy a Windows 7 felhasználók vannak annyian, de több százmillió live felhasználó is van, az biztos, azok most is használják ezt a felhő alapú dolgot, tehát akár ezt már most is vidáman lehetne törni, ez az egyik. A másik viszont az, hogy láttunk nagyon érdekes, ezt a felhasználó név jelszóra mondom, nagyon érdekes új megoldásokat, pontosan az érintő felületből kiindulva. Az egyik demót prezentáló néni, aki kijött a színpadra és mutatott nekünk dolgokat, az úgy lépett be a számítógépére, hogy megjelent egy kép az érintő képernyőn, és ezen a képen 3 dolgot kellett egymás után megnyomnia. Amit nyilván ő állított be, hogy mi az a 3 pont, amire oda kell mutatni és megnyomnia, és ez volt a belépés, ez volt a jelszó. Tehát nem az van, hogy begépelte az, hogy piros hó esik, és akkor innentől kezdve be tudott lépni. Tehát, hogy ilyen vizuális és érintős jelszavakat és belépetéseket tudunk majd csinálni. Ezért ez sokkal nehezebb föltörni, mint egy jelszót mondjuk. A hazai IT szakma képviselői 6 évvel ezelőtt összefogtak azért, hogy egy független minden piaci szereplő és felhasználó érdekét képviselő fórumot teremtsenek. Ez az ITBN, az Informatikai Biztonság napja, ami az idén is lesz, méghozzá szeptember 27-én, 28-án, és az idei téma a jövő, a stúdióban pedig Keleti Artúr a főszervező. Igen, ebben a leírásban, amit elmondtál, azonnal ráismertem az Informatikai Biztonság Napja nevű rendezvényre, amit van szerencsém szervezni, most már ilyen valóban ez lesz a 7. Ez a rendezvény, ez nekem nagyon a szívem csücske, főleg azért, mert amikor elindult, akkor az volt mögötte a gondolat, hogy mi lenne, hogyha egy napon, mert ugye hivatalosan az Informatikai Biztonság napja az még mindig csak ugye egyes számban van, pedig már 2 napon át tart, csak az olyan bután hangzik, hogy napjai. Úgyhogy ezért maradtunk annál, hogy napja. Ez egy érdekes kérdés lehet a nyelvész úrnak, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Például meg lehet őket számlálni, a napjai meg vannak számítani. Igen, tehát maradtunk ennél a napja a kifejezésnél. És ugye az volt, hosszú ez a nap. Igen, lehet. Tehát, hogy az volt az alap elképzelés, hogy egyszer végre próbáljuk meg azt elintézni, hogy egy napon, vagy utána 2-n összegyűjjön az összes olyan biztonsági szakember, gyártó, technológiát szállító cég, szervezet, aki egyébként nem szokott elmenni azokra a rendezvényekre, ahol a másik ott van. Ugye ezt ismerjük, sőt valakinek még céges policy is volt legalábbis abban az időben, hogy ha az X ott van, akkor az Y nem mehet. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy ugyanez volt a jellemző a médiapiacra is abban az időben, amikor ezt én elkezdtem csinálni, és büszkén mondhatom, hogy az informatikai szaklapok közül ez volt az első olyan rendezvény, ahol mindegyik meg tud jelenni, hogy sikerült bennük kioltani ezt a rossz érzést, hogy a másik ott van, akkor ő nem jönnek. Na most azért mondtam egy kicsit hosszasabban, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis megfigyeltük azt, hogy az informatikai biztonságban is, gondolom az informatikában is így van, nagyon sok hívő van. Bizonyos technológiákba, bizonyos gyártók megoldásába hisznek, általában vakon, és ezért csak akkor hajlandóak elmenni egy szakrendezvényre, ha ott azt a bizonyos gyártót látják. Na viszont nálunk mindenki itt van, egyébként 100 brand körülbelül, ami egy igen nagy szám, 40 kiállító képviseli, illetve 50 előadás hangzik el, és lesz 25 demo is, workshop is, ahol meg lehet nézni a biztonsági eszközöket működés közben. Ez egyébként egy különleges alkalom, mert ezeknek a környezeteknek a felépítése az elég komplex, elég bonyolult, nehéz jó modellezni biztonsági eseményeket, támadásokat és azokat kivédeni és megmutatni, hogy élőben hogy működnek. Na de, hogy miért is lesz szó a jövőről? Azon gondolkodtunk, hogy mi az, amivel meg tudnánk mutatni az embereknek, hogy az informatikai biztonsága ma mi a baj. És rájöttünk arra, hogy valószínűleg azért nem érzik még sokan, hogy mi a probléma vele, vagy miért okoz nagy gondot, vagy mert nem látják olyan nagy méretekben, ahova el fog jutni majd később. És mindjárt jött az ötlet, hogy akkor ne 2011-es ITBN legyen, hanem 2111-es ITBN, és képzeljük el, hogy mi lesz 100 év múlva. Na hát ez néhány informatikai szakértőnél kiverte a biztosítékot, hogy hát ő 100 évre nem hajlandó jósolni, és ő még 5 évre se hajlandó jósolni. Viszont mégis sikerült rávennünk az egyik legnagyobb amerikai biztonsági szakembert, akit úgy hívnak, hogy Marcus J. Renham, aki mellesleg egyébként a üzleti felhasználású tűzfalak megalkotója, tehát ő volt az első, aki üzleti felhasználású tűzfalat készített, ráadásul mindjárt proxy alapú, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát a lényeg az, hogy ez a kolléga elrepült a jövőbe, és onnan elküldött nekünk egy üzenetet. 2111-ből, ez egy nagyon érdekes üzenet, érdemes mindenkinek meghallgatnia, de direkt nem lövök le belőle egyetlen egy poént sem, mert az el kell jönni az ITB-ről, meg lehessen hallgatni, ezt a mi tudósaink visszafejtették. És azért is lesz érdekes ez az üzenet, mert el fogja mesélni majd azt, én már természetesen láttam, egy laboratóriumban megtekinthettem ezt az üzenetet, el fogja mesélni azt Marcus, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, vagyis 2011-től 2111-ig, és utána pedig a Galántai Zoltán jövőkutatóval, ugye Tücsivel, akit a hallgatók nagyon jól ismernek, és Kuruc Imrével, piackutatóval, akit szintén hallottak már a műsorban, azt fogjuk majd elemezgetni, hogy tulajdonképpen hogy történik majd ez az egész, mi lesz majd ebből valóság, és mi nem. És nagyon érdekes dolgok lesznek ebben. A mesterséges intelligencia ébredése, az, hogy hogyan költöznek majd belénk a gépek, hogy a spam hogyan uralja el a földet, hogy hal meg az IPv4, aztán meg az IPv6. Hú, és nagyon gázos lesz a dolog, egyébként csak annyit mondjuk. Hát nem egy kifejezetten... Mire készítsem, illetve a dédunokámat? Valószínűleg arra készítsd föl, hogy a világ kormányai azok nem nagyon fognak abba belenyugodni, hogy nem tudják, hogy mi zajlik körülöttük az egyre bonyolultabbá váló hálózatokon, és ezért előbb-utóbb bevezetik azokat a különböző méretű brother-öket, amelyek majd arra lesznek képesek, hogy megfigyeljenek minket. Én azért reménykedem, hogy az ember is számít valamit, és ez jelzi, hogy például Csányi Vilmos etológus is az előadóitok között van. Így van, a második napnak a fő előadója lesz, és azért kértük meg őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadta a felkérésünket, mert azt gondoljuk, hogy az ember, mint tényező, mint faj, nagyon sokáig része lesz még ennek az egyenletnek, és hozzá kell tenni, hogy az egész biztonsági szakma tulajdonképpen az ember miatt van, és az embertől vannak az alapvető problémák. Szoktuk mondani egyébként, hogy ha felhasználókat kivennék a rendszerekből, akkor általában nem lennének benne különösebb problémák, és biztonsági meg pláne. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, de lesznek ugye nem csak ilyen jellegű előadások, hanem szakmai előadások is. Például lesz egy nagyon érdekes program, eljön hozzánk az RSA nevű cégtől egy olyan kolléga, aki az EMC és az RSA rendszereit felügyeli biztonsági betörések szempontjából. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert tavasszal történt itt egy apróság, amikor ugye sokat beszéltünk a műsorban is, hogy betörtek az RSA-hoz és elvittek onnan olyan hozzáférési kódokat, amivel később komoly hackerek betörtek más, például Pentagon szállítók számítógépeibe. És hát én nem nagyon hiszem, hogy olyan áttörő dolgot fognak nekünk itt mondani az RSA-s kollégák, minden esetre azt biztosan el fogják mondani, hogy mi is történt valójában, és sok mindent meg fogunk szerintem tudni, amit maximum csak innen-onnan tudnánk összecsipegetni, és az az ember fogja elmondani, aki tulajdonképpen az egészet átlátja. Így a végén azért mondd el, hogy Toborzó Standdal jelenik a KIBEV, az első magyar önkéntes kibervédelmi összefogás, ez a múltkor már megemlített magyar kiber sereg. tulajdonképpen. Hát, ugye, igen, múltkor is beszéltünk róla, hogy hadsereget, meg kibersereget, meg ilyen csapatokat, meg ilyesmit, azt ugye nem csinálhatnak civilek. Ez egy állami monopólium. Ez az összefogás, ez egy civil összefogás, ami megpróbálja tömöríteni azokat a szakembereket, akik eljönnek az ITBN-re, illetve érdeklődnek a téma iránt. Egyébként itt jegyzem meg zárójelbe, hogy közel 2000-en voltak már tavaly is azok, akik eljöttek erre a rendezvényre, tehát ez informatikai szempontból, vagy rendezvényes szempontból is egy nagy rendezvénynek számít a magyar informatikai rendezvénykínálatban. De a lényeg az, hogy ezek a kollégák összeadhatják az erejüket, a tudásukat, és segíthetik az esetleg majd később felálló, lehet, hogy önkéntes magyar kiberhadsereget is. Szintén Robert most érkezett a Szomszédból, ahol egyébként egy meetup volt. Én már hallottam meetupnak, meg pecsakucsának, valahogy azért magyarázd, de hogy mi a lényeg. Ez a meetup, ez tulajdonképpen a fiataloknak az önszerveződése, legalábbis leginkább fiataloknak lehet őket érzékelni, arra, hogy megfelelő légkörben összegyűjjenek az emberek, és konstruktív módon megvitassanak különböző számukra érdekes témákat. Maga a meetup az különböző lábakkal rendelkezik, ez a meetup az egyik ilyen láb. A meetup oldalon érhető egyébként regisztráció után el, rendezvényeket szervez, néhány ember összetársul, érdekli őket egy téma, és ebben a témában indítanak gyakorlatilag egy rendezvénysorozatot, és megszervezik maguknak, hogy ezeken a rendezvényeken érdekes előadások, érdekes témák legyenek, és bárki, akit érdekel el, mert valamennyi regisztrációs költsége van, tehát fizetni kellett itt is a rendezvényen, ami egyébként hangosítása technikára terem véletre megy el. És a Meetup az gyakorlatilag egy olyan rendezvény, aminek az lenne a mottója, hogy összehozzuk azokat a technológiai geekeket, vagy technológiában elmerült szakembereket, azokkal a végfelhasználókkal, akik tulajdonképpen ezeket az eszközöket vagy technológiákat használják, és közérthető nyelven, számukra is érthető nyelven mondjuk el azt, hogy ez a dolog ez miért releváns és miért érdekes. A múlt heti rendezvény az alapvetően az oktatásról és az informatikáról szólt, hiszen ez egy nagyon aktuális téma most, részben ugye megújul Magyarországon ugye az oktatás, vagy átalakuló félben van, mondjuk ez folyamatosan elmondható, és az informatika egy nagyon érdekes eszközvilággal rendelkezik, ami az oktatásban is megjelenhet. És akkor mondok néhány érdekes előadást, vagy érdekes mozzanatot az előadásokból, egyébként 8 előadás hangzott el, tehát elég sok mindenről beszéltek. Az egyik előadás, ami nekem nagyon érdekes volt, ez rögtön a nyitó előadás volt, az Eszterházy Károly főiskolán végeztek több kísérletet, Racskó Réka számolt be róla. Ő arról beszélt, hogy adtak fiatal diákoknak gyakorló iskolában olvasóeszközt, tehát egy ilyen e-readert. Nem sokára kezdődik egy iPad-es kezdeményezés is, és egy ilyen netbook-szerű, és kifejezetten iskolai PC-t, gofris üdőnek hívták amúgy a diákok, tényleg úgy is nézett ki. Classmate PC. Classmate PC. Tehát 3 kísérletről számolt be, 2-nek már megvoltak az eredményei, és nagyon érdekes volt talán az András számára még inkább, hogy egy olyan projekt, ahol egy e-reader, tehát egy könyv olvasót adnak a diákoknak, annak milyen eredményei vannak. És akkor erről én röviden most beszámolnék. Először is a diákok nagyon örültek, hogy kaptak egy ilyen készüléket. Ez egy picit kisebb kijelzői volt, mint a kisebbik tabletek, tehát a 7 szónál kisebb kijelzője volt neki. Ez egy fekete-fehér készülék volt, és az volt az egyik probléma, hogy nem lehetett belejegyzetelni. És alapvetően azért nem lehetett belejegyzetelni, mert statikus PDF-eket, tehát olyan szövegeket kaptak a diákok, amelyek csak olvashatóak, és itt szerzőjogi problémák merültek föl, nem tudtak olyan tananyagot beszerezni a diákok számára, amely szabadon használható, mert hogy a maga a tankönyvkiadó, illetve a tankönyveket létrehozó cégek, illetve szerzők nem járulnak hozzá, hogy ezek a tartalmak kikerüljenek az internetre, hogy az András fogalmazott, még a végén tanulnának belőle a diákok. Nehézkes volt használni ezt az eszközt, fekete-fehér volt, tehát nem lehetett sok ábrát például értelmezni, nem tudták a diákok átlátni a szöveg egészét. Ez nekem is egyébként problémát szokott jelenteni, hogy e-book olvasót használok, hogy nem látom az elejét és a végét, és egy kicsit elveszettnek érzem magamat. És a tanárok pedig azt mondták, hogy ha valami elromlott, tehát valahol egy technológiai gumanc volt, például nem tudtak feljelentkezni a diákok a tanárgépére, mert egy felügyeleti rendszer mellett ment, hogy azért bármire ne használják az órán, akkor ott voltak elveszve az órán, hogy nem tudnak tanulni, mert valami technológiai probléma, valamit el kell hárítani. Úgyhogy a végén azt nem mondanám, hogy kudarcba fulladt az egész, de nagyon tanulságos volt, hogy a kezdeti lelkesedés, ami megvan, az csak akkor tud megmaradni a diákoknál, hogyha megfelelő tartalommal, megfelelő pedagógiával, megfelelő óramenettel, a diáknak és a tanárnak az együttműködésével lehet ezeket az eszközöket használni, és ez oda kell rakni a tankönyvkiadóknak is ezt a fajta nyitottságot, ami most még nincs meg. Már megint meglepődtünk akkor. De ez jó mindig megerősíteni az embernek a meggyőződését, hogy ezek a dolgok csak így mehetnek. Ezt már tudjuk nagyon régóta. Bármilyen újítás jön, mindig beleütközünk ezekbe a problémákba. Igen, csak a technológiai optimisták, mint amilyen ember én is vagyok, azt mondják, hogy adjunk a diákoknak számítógépet, meg adjunk a diákoknak informatikai eszközöket, és milyen jó lesz majd, mert motiváltak lesznek és elköteleződnek, és ehhez képest nagyon fontos, hogy az milyen fajta keretek között lehetséges, hogy használják. Például a diákok hazavihették ezeket az eszközöket, nyilván egy gyerek lerakja a táskáját, nagy évben rakja le a táskáját, több méterről összetörik egy készülék, mi történik akkor, hogyan lehet ezt pótolni. Például most az iPad-eket nem lehet nekik majd hazavinni, mert hogy mi lesz, hogyha összetörik azt az eszközt, mi lesz, hogyha másra használják, hogy esetleg elveszik, ezek nagyon drága eszközök. Tehát, hogy nagyon jó ki kell tudni találni azt a szabályrendszert és azt a működési együttest, amitől ez a dolog működik, mert különben nagyon nehéz átállni a papír alapú tankönyves megoldásról, amihez hozzá van szokva az egész iskola rendszer évszázadok óta. Amit az előbb is említettél, hogy a tananyagnak, hát hogy mondjam, tehát a totális alkalmatlansága, hogy ilyen eszközön használjuk, ugye ez hogy PDF-be átrakjuk, ez egy ilyen kényszer megoldás, ezért tegyük hozzá, tehát az e-readereken a PDF az egy ilyen, hogy mondjam, citrompótló az elektronikus könyvekhez képest. Tehát az igazi elektronikus könyvekbe abba lehet jegyzetelni, lehet kiemelni, lehet kijelölni, lehet keresni benne, míg a statikus PDF-be köszönhetően a nagyon okos szerzőjogi helyzetnek ugye a tankönyvek piacán, semmi ilyesmi funkciót, ami egyébként plusz hozzáadott érték lett volna, azt nem lehetett használni. Tehát azért ez nagyon erősen ront az élvezeti értéken. Alapvetően nem használható. Olyan emberrel még sosem találkoztam, aki ne csinálna valamit a tankönyvvel, amiből tanul. Igen. Uram, bocsa, aláhúzza, nyilat rak bele, kiemeli, hát hiszen tönkre teszi ezzel? Vagy igen, vagy? És ez nem egy technológiai probléma. Én nemrégiben az Androidon használtam a Kindle olvasót, és nagyon-nagyon megörültem neki, hogy alá tudok benne húzni, vagy ki tudok emelni szöveget. Ha valamit angolul nem értek, akkor rajta hagyom az ujjam, és kijön a szónak az angol nyelvű magyarázata, hogy mit jelent egy ilyen angol-angol szótár. Tudok jegyzeteket fűzni hozzá, tehát tulajdonképpen fel tudok dolgozni egy teljes könyvet úgy, mintha egy hagyományos papíros könyv lenne. Én mindig összefirkálom a könyveimet, aláhúzom, kiemelem, margó jegyzetelem, hiszen az az energia, amit beleteszek abból, hogy ezt a könyvet elolvasom, azzal feldolgozom, azt nyilván el fogom felejteni egy idő után, de hogyha ott vannak a jegyzetek, akkor emlékszem, hogy mi az, amit kiemeltem, mi az, ami nekem fontos volt, tehát tanulni tudok ebből a könyvből. Ugye ezt kéne itt is megteremteni ahhoz, hogy ez működjön. Pont ez nem állt rendelkezésre, ugye ezeknél a tananyagoknál, ami szerintem egy nagyon... Igen, nagyon de ugye tanulság, hogy mik a problémák, mondja, sokan azt gondolják, hogy az eszköz beszerzése a probléma. Hát ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy nem ez a annak probléma. A kiadása, és ugye nagyon sok nemzetközi kísérlet van, de Magyarországon meg kevés, és ez egy fontos tapasztalat volt, hogy mire érdemes odafigyelni, tehát ebből sokat lehetett tanulni, ez egy nagyon jó előadás volt. Még egy dolgot emelnék ki, a sok előadás közül egy másik vonal, többen beszéltünk egyébként arról, hogy az informatikának az oktatáson milyen hely van meg az internetnek. Olli János például az ELTE-nek a pedagógiai karáról beszélt erről, ő a kisdobosok 6 pontját mondta el. Azt mondta el, hogy nagyon várják már a tanárok, hogy végre a felsőoktatáson megjelenjen az első surinetes nemzedék, vagy az első digitális nemzedék, akik már digitális benszülöttek, vagyis akik elvileg már úgy születtek, hogy az e-mail már volt, már internet volt, tehát hogy ebben üttek bele, és hogy elvárásaik vannak a tanároknak, hogy ezek a diákok együttműködjenek, kommunikáljanak, tudjanak videókat feltölteni, stb. És hogy ez nem működik, ez nem létezik, ez nincs. És itt kialakult egy kisebb vita, bár nem csengettük le ezt a dolgot, hogy számon lehet-e kérni a diákokon ezt, hogyha egy olyan iskolarendszerben tanulnak, ahol egyenesen tiltják bizonyos eszközöknek használatát. Tehát, hogy meg kell fordítani ezt az egész dolgot, és ebben nagyon jók a Jánosék, hogy képezni először a tanárokat arra, hogy hogyan, amikor visszamegy majd az általános vagy a középiskolába, hogyan tudja a diákokat megtanítani erre, hogy mondjuk kreatívan létrehozzanak tartalmat, hogy egy audio-vizuális írásbeliség alakuljon ki. Éppen a napokban a Hargitai Eszternek hallgattam egy interjúját, amit adott egy kanadai rádiónak, és az ő kutatásaik azt mutatták ki, hogy mítosz a digitális benszülött. Ilyen nincs. Tehát attól, hogy valakinek az életkora X év közé esik, nem fog automatikusan érteni a technológiához. Ez olyan, mint a mézga aladár 1 forintért, megmondom. Tehát ezt a felnőttek vagy az idősebbek gondolják, hogy aki fiatal, az ehhez mindenféleképpen érteni fog. És az Eszterék kutatása azt mutatta, hogy létezik a kor és az informatika között egy erős korreláció, vagy összefüggés, de ez egyetlen egy összefüggés, hogy 50 év fölött már nehezen tudnak az emberek ezekkel a technológiákkal lépést tartani, de alatta nincs különbség. Tehát ha valaki ezeket az eszközöket szeretni használni, akkor tudja használni. Nem kell ahhoz feltétlenül nagyon fiatalnak lennie, és a legfiatalabbak sem feltétlenül automatikusan tudják ezeket az eszközöket használni, tehát meg kell őket egy csomó mindenre tanítani az informatikával kapcsolatban. az iskolának, a szülőnek, a kortárs csoportnak, tehát itt mindenkinek felelőssége van ebben a történetben, és nem csak az iskolának. Hát ez az, amit én már itt ebben a műsorban is elmondtam, szerintem legalább 10-szer, 11-szer nem fogom elmondani, csak szeretném megerősíteni azt a kutatást az én tapasztalataimmal. Én ugyan nem kutatom, tehát empirikus adataim erről nincsenek, viszont tanítom pontosan ezeket az alapismereteket az első éves kommunikációs média szakosoknak, és merem vállalni, hogy kb. 90%-ban digitális analfabéták. Be tudja kapcsolni a számítógépet, igen, mert van rajta egy olyan gomb, ami van rajta egy ilyen kerek kör, és fölül van egy vonás rajta, minden villanyan működő cuccon van egy ilyen, az a power on, de körülbelül ennyi. Tehát ennél nem sokkal több. Tényleg nem sokkal több. Én ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy ezek bizony mítoszok. És az oktatási rendszerünk egyáltalán még csak nem is foglalkozik azzal, még csak nem is törekszik arra, hogy cél és feladat centrikusan az eszközök és az informatikai környezetnek a kultúráját tanítsa. Ha valahol van, az akkor mérnöki szemlélettel toljuk bele az embereknek a fejébe, és semmi értelme nem lesz az egész. Egyébként nagyon sok múlik a tanárokon, tehát nagyon. Mesélte a Eszterházi Károly Főiskolán tanító kolléga, hogy ebben a kísérletben volt olyan tanár, aki annyira fellelkesült, hogy elkezdték a különböző magyar elektronikus könyvtárban lévő tartalmakat, meg digitális könyveket, meg egyebeket átfordítani a könyvolvasóra használható formátumra, és a diákokkal közösen csinálják ezt. Kicsit olyasmi, mint amit az András is csinál, hogy azt mondja, hogy van egy tök jó megoldás, ez a Khan Academy. Jó, hát akkor tegyük használhatóvá a magyar felhasználók számára. Tehát, hogy nagyon sok múlik a tanárokon és a diákoknak a hozzáállásán. Borek Andrást ugye már az előbb említettük, meg hallottuk is a Meetup, vagy annak a részhalmaza a Meetup-on való részvételről, de most picit azért foglald össze, hogy te, mint ottani néző és mint a Khan Akadémiának a magyarországi behozója, mit tapasztaltál? Én gerilla előadást tartottam 5 percbe a Khan Akadémiának a magyar honosítási projektjéről, ami egyébként pont a felvétel időpontjában ünnepli az egyhetes születésnapját. Azért mondjál gyors statisztikát, hogy hol álltok most egy hét után? Egy hét után nagyon kellemes meglepetés volt, fölkeltem és ránéztem, és 100 darab felhasználónál tart a Facebookon a csoport, de ami ettől sokkal fontosabb, már vannak olyan felhasználók, akik nekiálltak magyar feliratokat készíteni, és már nem csak matematika tárgyban, hanem például biológia tárgyban is. Ráadásul szerintem zseniális előadást választott ki a fordító. Itt ugye angol nyelvű oktató filmekről van szó, aminek a feliratáról beszél most. Így van, aminek a magyar feliratozását bárki elvégezheti. Úgyhogy elkezdődtek a fordítások, csináltam egy felületet, amin gyűjtöm a már elkészült alkotásokat, és ezek ki vannak szedve egy ilyen táblázatban, egy ilyen felsorolás jelen pillanatban, nem túl sok, egy olyan 20-22 darab magyar nyelvű anyag készült el, viszont a statisztikákból az látszik, hogy több mint 2200 kattintás történt ezekre a videókra egy hét alatt, ami egyáltalán nem kis szám ahhoz képest, hogy tényleg csak egy hete indult el. Tehát ezek nagyon szép számok. Nyilván exponenciálisan fog nőni majd a hetek telt múltával. Hát remélem, hogy biztos, hogy lesz egy gyors felfutás a dolognak, meg lesz majd egy olyan szaturációs szakasz, amikor már nem lesz ilyen dinamikus a növekedés, de az nagyon örömteli, hogy nem csak kukkolni jönnek be az emberek, hanem aktívan kattintanak ezekre a linkekre, és elkezdik megnézni ezeket a videókat. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy sikertörténet lehet. Ha tényleg nekiállunk többen is fordítani, akkor azt a 2400 mindenféle területet fölölelő tudásanyagot, azt lefordíthatjuk magyarra szerintem talán egy éven belül. Ez a fajta szemlélet lehet megoldás, ugyanis a Robesz nem beszélt, vagy nem tudom, hogy ott a Meetup-on volt ez a megoldásokról, hogy mit lehetne tenni, hiszen kicsit túlmisztifikáljuk szerintem a tanár, tehát a hagyományos poroszos megoldásban nyilván eszméletlen fontos volt meg a kínai mester-diák szemléletben, de manapság azért van egy úgynevezett közösség, meg közösségi oktatás, meg tudás alapú társadalom, stb. Szóval amit most az András csinál, vagy a Kánék, ez lehet becsatornázod egy állami oktatásba is? Külföldön, Amerikában egyébként már elindult ez, hogy kezdődik a becsatornázódása ennek. Amit fontos tudni, hogy itt nem csak videókról van szó, hanem egy teljes rendszerről, egy teljes oktatási rendszerről. Ugye a Khan Akadémiának az angol nyelvű oldalán ott nem csak a videókat lehet megtekinteni, hanem a videókhoz kapcsolódó feladatokat lehet elvégezni, tanulni lehet. A diákoknak van készítve egy nagyon jó kis ösztönző rendszer, nagyon hasonló a Foursquare-nek, ugye a kitűzős, ilyen plecsni gyűjtögetős rendszeréhez. Tehát minél több videót néz meg az ember, minél több feladatot old meg egy huzamba, jól úgy kapod a különböző jutalmakat. Tehát nagyon jó ösztönző rendszere van ennek egyrésztről, másrésztről pedig a tanár is kap egy olyan felületet, amin keresztül nyomon tudja követni, hogy az ő diákjai azok hogyan haladnak a különböző anyagnak az elsajátításával. Ami lényeges módszertanilag, hogy ki van fordítva az egész. A tanulás marad otthonra, és idézőben a házi feladat kerül be az osztályterembe, és megnő az interakció, tanár-diák interakció, ami arról szól, hogy átsegítse a nehéz tanulási pontokon a diákot. Egyfajta konzultációról van, tulajdonképpen az órán szó, és nem ilyen egyirányú kinyilatkoztatása. Ráadásul a diákok is önmaguk is lehetnek tanárok. Tehát nem feltétlenül a katedráról beszél valaki, hanem valaki nagyon jól halad egy anyagba, látja többiről a társairól, hogy valakinek problémája van, esetleg akkor a másik, akinek problémája van, az meg tudja keresni azt a gyereket, aki a saját nyelvén, saját nyelvezetén, saját példákon keresztül szerintem lehet, hogy érthetőbben el tudja mondani, mint a tanár. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a tanár nem tudja elmondani, de ez mindig működik, és mindig nagyon jól működik. Az a fantasztikus ebben a Khan Akadémiában, és nekem azért tetszett meg nagyon ez az egész koncepció, mert hogy a hagyományos ipari társadalomban kitalált tömegoktatásnak, a úgynevezett frontális óraszerkezetnek az a lényege, hogy van egy tanár, akinek van egy tekintélye, ő tudja a tananyagot, és ő átadja ezt a tananyagot a diákoknak, akiknek vannak egy segédeszközeik, tehát tankönyveik, munkafizeteik. Ugye ennek az a következménye, hogy amikor a tanár beszél, a diák csendben van és figyel, és egyéni tudás van egyéni számonkéréssel, ami nem életszerű, hiszen amikor munkahelyre kerül, akkor csapatban kell neki valószínűleg majd dolgoznia, és nem csak a saját tudására hagyatkozhat. Tehát ez a frontális óraszerkezet azt eredményezi, hogy mindenkinek azonos tempóban kell haladni. A legjobbak azok unatkoznak. A legrosszabbak a évekkel ezelőtt lemaradtak. Ők meg azért unatkoznak. A közepén nagyjából az tartja azt a tempót, hogyha tanul, mert nyilván arra azzal motiváljuk, hogy tanuljon, hát ha feleltetik, de ha már feleltették, úgyse fogják 2-3 hétig, egy hónapig, akkor minek tanuljon. Tehát, hogy kialakul egy olyan rendszer, aminek az a következménye, hogy a diákok nem tudják a tananyagot, és minden egymásra épül, főleg a matematikában is egy jó pár témakörben, amivel pont a Khan Akadémia foglalkozik, ezért a diákoknak lukacsos lesz a tudás, és nem látják az egészet át. És a Khan Akadémiában az a fantasztikus, hogy bebizonyítja azt, hogy mindenki képes ezeket a dolgokat több-kevesebb sikerrel megtanulni, csak más tempóban. Valamit nem ért, és azt, amit nem ért, azt koncentráltabban tanítja meg neki, és nem engedi addig tovább. És a tanár látja, hogy valaki elakadt valahol, akkor tud neki segíteni az órán. Tehát nem arról szól az óra, hogy akkor én ledarálom, és az osztály egyik fele nem érte, másik fele pedig érti, hanem az történik, hogy a diákok egymásnak segítenek az órán, megoldják együtt a feladatokat, tutorálják a diákokat, tehát előbb-utóbb mindenki eljut bizonyos szintre, és miközben valaki már lehet, hogy 3 évvel előrébb tart, a másik meg éppen le van maradva idézőjelben, de egy alaptudása mindenkinek lesz ezekben a témakörökben. Erről az amerikai kísérletről egyébként már vannak eredmények, 2 darab ötödikes és 2 darab hetedikes osztályba kezdték el ezt a fajta oktatási módszert, és az összes diák átment az évvégi vizsgán, tehát ott évvégi vizsgák vannak, és az összes diák átment a vizsgán, ami megint csak egy nagy eredmény. Én még esetleg annyit tennék hozzá, hogy engem borzasztóan zavar az, hogy a legtöbb diák, aki kikerül az iskolából, amellett, hogy a csapatban való dolgozás élményét szinte egyáltalán nem ismerte meg, emellett pedig általában egyfajta lexikális tudásnak a halmozásában próbálja meg megtalálni valahogy a boldogulást, viszont az, hogy egy olyan helyzetben, amihez nincsen kulcs a fejében, hogy találja meg a megoldást, az viszont nem tanulta meg. És lehet, hogy ezek a módszertanok, ezek abban is segítenek, hogy egy ismeretlen területet több különböző irányból megnézni, egymásnak segíteni, rájönni arra, hogy hol kell megkeresni valamire a megoldást, és nem biztos, hogy mindent be kell magolni, hanem csak tudni, hogy mit hol találok meg. Szerintem ez a jövő egyik kulcsa. Egy újabb processzor elnevezés az APU, Accelerated Processing Unit, ugye ez lesz a neve. A lényeg, vegyük le a felesleges terheket a CPU válláról, Meg lehet jegyezni ennyi és ilyen sok rövidítés, Bódi Zoltán netnyelvészünk. Hát akinek muszáj, az úgyis meg fogja jegyezni, mert a szakirodalomban, az elemzésekben, a cikkekben, akkor a boltokban, ahol eladják ezeket az eszközöket, csak ezekkel a rövidítésekkel találkozunk. Akkor van szerencsénk, ha meg is magyarázza ezt valaki nekünk, hogy egyébként meg mit jelent. Mert jönnek új technológiák, ezzel természetesen jönnek új elnevezések, a semmiből egyszer csak előkerül valami, már éppen megtanultam volna, hogy a processzorra azt szokták röviden írni, hogy CPU, és akkor most tessék, sehol nincsen CPU, bezzeg meg van APU, amitől esetleg zavarba is jöhetek. Szóval röviden, ha valakinek ezt muszáj követnie, akkor úgyis meg fogja tanulni. És a másik pedig, hogy egy új eszközt, egy új jelenséget mindenképpen valahogy meg kell nevezni, és szerintem majdnem, hogy mindegy egy egyszerű felhasználónak, hogy az a saját anyakultúrájából, anyanyelvéből származó kifejezés, amihez kapcsolnak egy teljesen új jelentést, vagy pedig egy idegen szó, egy idegen kifejezés van átültetve a magyar nyelvben. Nekünk most itt szerencsénk volt, mert ugye az APU az jelent valamit, de például a komputer, én emlékszem, amikor műegyetemre jártak, akkor mindig mondták, hogy na, aki majd azt mondja, hogy komputer, ez nem ért hozzá, és elterjedt ugye a számítógép, mert a magyar nyelv szerintem szereti áttenni, logikusabb. Hogy te most mit látsz így az átjárásban? Jobb a külföldit futballként, vagy inkább gyorsan magyarítsuk láblablaként megtanulni? Én azt hiszem, hogy ez a tempó már véget ért, amikor itt lett volna arra idő, hogy itt megálljunk, és szépen itt magyarítsunk bizonyos dolgokat. Egyszerűen nyomulnak befelé az új informatikai kifejezések, nyomulnak be a terminológiák mindenhonnan, és lassan most már igény, meg nem tudom én, ízlés sincsen arra, hogy ezeket feltétlenül mindenképpen magyarítani kelljen. És ha pedig magyarosodnak, egy csomó esetben olyan ostoba megoldásokkal lehet találkozni, hogy jobb az, hogyha marad eredetiben. Hogy mondjam, itt van egy szemléleti kérdés, tehát nem feltétlenül csak az a magyarításnak a módja, hogy lefordítom tükörben. Én hozzátenném azt, hogy ez a legrosszabb megoldás mindig, mert a tükörfordítás az pont azt nem csinálja meg, amit egy idegen kifejezés átültetése jelentene. Tehát nem kapcsolja a kultúrához. Magyar szavakkal, vagy a magyar ember számára magyarnak tartott és megszokott szavakkal helyettesítünk valami idegent. De ettől ez érthetőbb lesz? Nem lesz érthetőbb, magyarázat kell. Azon kívül az sem rossz, ha a terminológiában van némi következetesség. Tehát már megszokott képrendszerekbe, metaforikus rendszerekbe, vagy megszokott szerkezetekhez kapcsolódnak. Itt van például ez az APU, tehát az Accelerated Processing Unit, tehát a gyorsított műveleti egység, vagy végrehajtó egység. Nekem, amikor ennek utána néztem, rögtön eszembe jutott az AGP, tudnék ez a port, tehát az is Accelerated Graphics Port, tehát az is egy gyorsított grafikus kapu vagy port. Egyébként érdekes a névadásnak a típusa, ez egy egyszerű leíró név. Leírja, megnevezi, pontosan denotálja, tehát egyszerűen semmi különös nincsen benne, pontosan leírja, hogy itt mi a lényege ennek a technológiának. És nyelvi szempontból ennek az új processzor architektúrának, fejlesztésnek, ez egy teljesen új valami, ennek nyelvi szempontból a névadók a gyorsaságot emelték ki a legfontosabb szempontjának, a legfontosabb azonosító eszközének és szempontjának. Holott ez a technológia ennél lényegesen bonyolultabb, lényegesen sokrétűbb, ahogy én utána olvastam, de erről persze én nem akarok itt beszélni, mert annyira nem értek hozzá. Eddig is voltak gyors processzorok, ez is egy nagyon gyors processzor, csak másképp gyors, és sok mindenre lehet még használni, sok minden újítás van benne. De az újításnak a legfontosabb eleme, nyelvileg mondom, a gyorsaság. Egyébként ugye ezt az AMD fejlesztette ezt a fajta technológiát, és nem csak az AMD-nél, hanem ugye az Intel-nél is vannak mindenféle újabb processzor architektúrák és elnevezések, és ugyan nem ide kapcsolódik, de tényleg érdekes, hogy itt van ez az Intelnek a Sandy Bridge. Volt egy munkaneve, Gesher, ami héberül azt jelenti, hogy híd, és nyilván ahogy kifejlesztették véglegessé és lezárták ezt a fejlesztést, technológiát is kitolták a piacra, akkor ennek adtak egy végleges kódnevet, és nem ez maradt meg, hanem természetesen valami angolt adtak neki, és ugye ott van benne a bridge, tehát a híd. És nyilván egyébként azóta ennek a fejlesztésnek tudom, hogy vannak újabb állomásai is, és azok már másféle bridge-ek, tehát nem Sandy Bridge, hanem tovább és tovább. Tehát van mindig akkor jó a terminológia, ha van benne logika, és van benne valamilyen hagyománykövetés. És innentől kezdve ezt a teljes képi világot és teljes terminológia kört lehet már átvenni a különböző anyakultúrákba, és így sokkal könnyebb lesz. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják meg, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy Istvánt Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!